loved you from the moment we met, girl. You made me part of your world too. Now I'm losing you. And now I Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Got on board a westbound 747. Didn't think deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains. Albert Hammond was dat, een It Never Rains in Southern California. En daarvoor Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, inderdaad een nieuw album. Het heet From Out of Nowhere en je hoorde Losing You. Om de regio Waterweg te verduurzamen en te verlevendigen, hebben bedrijven, overheden en kennisinstellingen zich verenigd. Mariska de Vries. Stichting Green Business Club Waterweg is in juni 2019 opgericht. Ik ga erover praten met de heer Dolf Bierhuizen. Hij is programmamanager. Welkom, meneer Bierhuizen. Dank u. Wat doet de stichting precies? De stichting is opgericht eigenlijk als een van de vele initiatieven vanuit het IKV-congres verleden jaar. IKV-congres? Ja, de Industriële Kring Vlaardingen had een congres georganiseerd. En dat heet heel mooi de Roadmap Next Economy. En dat is een initiatief vanuit het MRA, oftewel de metropoolregio. En dat gaat over de economische ontwikkelingen. Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? Hoe vaak komen jullie bij elkaar als club? We zijn net begonnen. En dat wil zeggen dat we de frequentie nog een beetje moeten afstemmen. En eigenlijk is de taak van de programmamanager, dus van mijn persoon, is drieledig. Eerst zorgen dat de Green Business Club handjes en voetjes krijgt, structuur krijgt die ingebed zit deels in de landelijke organisatie. Tweede, vormgeven van de programmalijnen. Hoe gaan we het met elkaar slimmer inrichten? Dus ook beter kijken wat kan je met je buren samen doen en hoe kan je elkaar aanvullen? Ja, oké. U zei net, we zijn in juni pas gestart. U bent nog bedrijven aan het bezoeken en ze aan het peilen in hoeverre ze mee kunnen en willen werken. Wat zou nou straks het eerste zijn wat er echt concreet gaat gebeuren? Heeft u daar al overzicht over? Ja, dat zal toch een restwarmteproject zijn in de gemeente Vlaardingen voor Vlaardingse bedrijven. Dat is een hele duidelijke. Waar komt de warmte vandaan? Van welk bedrijf? Dat komt uit de leiding, die van Eneco is. Oké. Ja, de restwarmte van AVR in dit geval. Verwerking Rijnmond, ja. En van daaruit zijn er een aantal aansluitmogelijkheden. En die worden op dit moment ook onderzocht. En er gebeurt nu niks samen met die warmte? Die verdwijnt nu gewoon? Die verdwijnt niet. Die zit in die pijp en die gaat ook naar elders toe. En bijvoorbeeld ook naar Schiedam. En daar sprake van dat ze een wijk, zoals dat heet, gaslos willen hebben. Ja. Maar dat is dan de kant waar de inwoners mee te maken krijgen. En wij kijken vanuit de Green Business Club nadrukkelijk van wat betekent dit voor bedrijven. Ja, die kunnen net zo goed mee profiteren natuurlijk van die warmte. Elk gebouw moet sowieso verwarmd worden als het geen koeling is tenminste. Ja. En ook de koeling heeft natuurlijk elektriciteit nodig die je weer met warmte kunt opwekken. Dus het hangt allemaal samen. Dat is natuurlijk een heel andere blik dan om ernaar te kijken dan vroeger. Hè? Iedereen keek gewoon vroeger naar zijn eigen business. En nu moet er op een andere manier gedacht worden. Daar zijn jullie eigenlijk mee bezig. Klopt. En dat bedrijf overstijgend, maar ook gemeente overstijgend is wel een onderwerp. Want hoe ga je dat kortsluiten met elkaar, letterlijk en figuurlijk? En waar vind je ook die circulaire stroom bijvoorbeeld met afval? Ja. En met name op bedrijfterrein is dat heel erg lastig om met elkaar beter metaalafval, plastic afval, maar ook bouwafval, et cetera, goed in te zamelen. Ja. Dat is best wel een klus om dat voor elkaar te krijgen. Er is nog heel veel werk te doen als ik u zo hoor. Maar het is goed dat het initiatief er is. We beginnen heel klein, letterlijk en figuurlijk, met een paar projecten met vier themalijn eigenlijk. En daar hebben we onze handen al vol. Ja. En tot nu toe is het eigenlijk met elk beetje bekendheid wat we krijgen, hebben wij een erg volle afsprakenagenda. Precies, hoopwerk aan de winkel. Ja. Als mensen meer willen weten over Stichting Green Business Club Waterweg, heeft u een website waar alle informatie website, te vinden is? Die is net in de lucht, de Green Business Club Waterweg. En via de landelijke website, de Green Business Club, kom je ook redelijk snel op die van Waterweg. En daar zal het een en ander te zien. En dat gaan we de komende weken verder aanvullen met inderdaad de projecten en het nieuws en wie er meedoen. Want dat staat er nog allemaal net niet op. Het is work in progress. Ja. Er wordt aangewerkt. Goed, de Stichting Green Business Club Waterweg in juni dus opgericht. En er wordt hard gewerkt om onder andere een circulaire economie hier tot stand te brengen in de regio. Ik sprak erover met de heer Dolf Bierhuizen. Hij is de programmamanager. Dank u wel. Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien

De Chorus waren dat en Dreams. En daarvoor uit Frankrijk Art Sullivan en Ensemble. Straks het e-recept, maar eerst Alabama. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine. Feel so right. Feel so right. Lying here beside you, I hear the echoes of your sigh. Stay with me and keep me warm tonight. So hold me close and love me. Give my heart a smile. Feels So Right van Alabama. Het ouderwetse papieren doktersrecept maakt plaats voor iets papierloos, het zogenaamde e-recept. Mariska de Vries. Geen papier of fax, maar een e-recept. 7 regionale ziekenhuizen en meer dan 100 apotheken van de combinatie apothekersvereniging Rijnmond stappen deze maand gezamenlijk over naar het e-recept. Ik ga daarover praten met mevrouw Iris Verberk. Zij is internist van het Maastad ziekenhuis met als specialisatie nefrologie. Mevrouw Verberk, u werkt zelf inmiddels met het e-recept, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Sinds een aantal weken zijn wij inderdaad over. In eerste instantie natuurlijk via een pilot. Maar uiteindelijk zijn we nu ziekenhuisbreed opgeschaald en is het voor iedereen in gebruik op dit moment. Wat is precies voor u het verschil in de twee werkwijzes? Hoe deed u het eerst en hoe gaat het nu? Eerst deed ik het ook via de computer in die zin dat ik digitaal voorschreef, maar dat er nog wel een recept afgedrukt moest worden. Dus dat ik na een aantal klikken uiteindelijk een recept uit de printer toverde, wat ik dan aan de patiënt meegaf. En de patiënt gaf dat dan weer aan zijn apotheek en kon dan de medicatie ophalen. En als ik kijk hoe ik het nu doe, schrijf ik nog steeds digitaal voor, dus daar is niks aan veranderd. Alleen is het zo dat ik met één druk op de knop dan het recept digitaal verstuur naar de apotheek. Dus in tegenstelling tegenstelling tot veel extra klikjes, hè, om het via de printer uiteindelijk uitgeprint te krijgen, is het nu met één druk op de knop digitaal bij de apotheek van de patiënt. En ja, dat heeft voordelen, hè, in ieder geval voor de patiënt in die zin dat hij het niet kwijt kan raken, want dat gebeurde in het verleden natuurlijk ook nog wel eens dat het papiertje dan kwijtraakte. Voor de apotheek, hè, omdat de apotheek het dan ook direct goed in zijn systeem krijgt en daar kan ook geen verschil meer in verstrekking komen, want anders moest de apotheek het weer handmatig overnemen van dat papieren receptje. En natuurlijk ook voor het milieu, hè, want er hoeft minder papier uitgeprint te worden. Dus ik denk aan alle kanten win-win. Mijn vraag is dan, waarom is dit nog niet eerder gebeurd? Nou, kijk, het is natuurlijk, het heeft een lange doorlooptijd en ontwikkeltijd. En zoals heel veel dingen in de zorg is dit natuurlijk iets wat al veel eerder had gemoeten. Dus ik ben heel blij dat dit er nu is. Ik hou hier natuurlijk een positief verhaal en ik ben ook ontzettend enthousiast. Maar we zijn er nog niet. Hè. Er zijn nog wel een aantal hiccups, hè, waardoor het nog niet mogelijk is om voor iedereen, hè, een digitaal recept te versturen. Dus dat zijn nog wel aandachtspunten die opgepakt moeten worden. Maar het is in ieder geval een hele goede stap in de goede richting. Voor wie is het nog niet mogelijk om dit te gebruiken? Nou, er zijn een aantal dingen. Er zijn natuurlijk apotheken die nog niet zijn aangesloten. Hè. We verwachten wel dat dat na verloop van tijd natuurlijk toe gaat nemen, zodat er echt ook een regionale en landelijke dekking is. Dus dat is een issue. Er zijn natuurlijk ook soms nog apotheekhoudende huisartsen. Hè. Daarvoor is het ook op dit moment nog niet mogelijk. En ook als we mensen bovenregionaal versturen, is het ook op dit moment nog niet mogelijk. Dus het is in onze directe omgeving gaat het een heel groot deel eigenlijk goed. En dat gaat dan over de gewone recepten. Een ander ding is dat de functionaliteit ook nog niet helemaal optimaal is. In die zin dat er stoprecepten, die kunnen nog niet digitaal verstuurd worden. Hè. Die moeten nog steeds handmatig meegegeven worden of via de fax verstuurd. Dus dat is nog wel een uitdaging waaraan ook gewerkt wordt. Dus het is zeker een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Nee, en de veiligheid? Gaat het via een apart systeem dat deze recepten verstuurd worden? Is dat los van de andere systemen? Ja, het gaat over de digitale snelweg, hè. En dat is natuurlijk, daar zitten allerlei veiligheidseisen aan. Daar houden andere mensen zich mee bezig dat het allemaal netjes gebeurt. En dat is op die manier geborgd dat dat zonder problemen kan gaan. Natuurlijk kan het voorkomen dat er een uitval is. En dat er dan toch de patiënt bij de apotheek is, hè, zonder dat het recept klaar ligt. Dat kan natuurlijk bij elke ICT of computersystemen. Dan hebben we gelukkig altijd nog de telefoon, waardoor we opnieuw natuurlijk kunnen kijken. Maar op dit moment is dat gelukkig niet nodig. En u bent er in ieder geval blij mee. Het kost u minder tijd en het is efficiënter in ieder geval. Goed, ik dank u heel hartelijk voor de informatie. En ik hoop dat er nog veel meer handigheden ingevoerd worden, zodat het voor iedereen makkelijker wordt om deze administratieve rompslomp een beetje binnen de perken te houden. Heel hartelijk dank voor de informatie. Ik sprak met mevrouw Iris Verberg, internist in het Maastad ziekenhuis, over het gebruik van het e-recept. Dank u wel. Graag gedaan. Toch vrienden, drinken, pak een stoel en schuif aan. Neem de draad op van de oeroude verhalen. Draai er mooi omheen met je sterkste stalen. We hebben hier nog even en dan weer een lange weg te gaan. We weten hoe het afloopt, dus zeg hoe je het wil. We gaan iedereen graag op zijn woord geloven. Waarheid komt van binnenuit en niet van boven. En als iedereen zijn mond houdt, dan blijft het hier zo stil. Hier in de zee van de hemel. Wat willen we nog meer? De zee van de hemel. Komt er altijd weer op liefde neer. Wanneer gaat het nou geweldig? En wat gaat nou vanzelf? Dat het makkelijk was, heb ik nooit horen beweren. Maar met vrienden

Christopher Cross was dat, en Sailing uit 1980, en daarvoor De Dijk, een zevende hemel. Wanneer binnenvaartschepen klaargemaakt worden voor nieuwe lading, komen daar soms giftige stoffen bij vrij, waar onvoldoende op wordt gecontroleerd. Herman de Bruin. Het ontgassen van de binnenvaart vraagt om maatregelen. Robert Klumpes is aan de telefoon, hij is statenlid voor GroenLinks, en die gaat die maatregelen invoeren, denk ik. Meneer Klumpes, wat bedoelt u met het ontgassen van de binnenvaartschepen? Nou, op dit moment is het zo natuurlijk dat binnenvaartschepen die varen natuurlijk op en neer. Over alle rivierensloten, grachten. En die hebben natuurlijk ladingen bij zich. Mm-hmm. En als ze dan van de ene lading naar de andere lading gaan overgaan, een soort lading, dan gaan ze tussendoor even de boel schoonmaken. Ja. Nou, en dat doen ze, en dat is schoonmaakmiddelen, en als het met dat zogenaamd ontgassen, daar komen kankerverwekkende stoffen bij vrij, veel benzeenhoudende stoffen. En ja, die gaan dus de lucht in. En nou is al sinds 2015 dat verboden in gebieden die, of wateren waar zij over varen, zeg maar, die dichterbij, die of waar meer dan 200 mensen per hectare wonen op een afstand van minder dan 500 meter. Oei, dat is helemaal vastgelegd. Dat is bijna heel Zuid-Holland, of het is heel Zuid-Holland. Ja, ja. Dus dat betekent dat je er nergens Zuid-Holland mag doen en toch gebeurt het volop. Hoe kan dat dan? Omdat er niet wordt gehandhaafd. Oh. Het is zo dat de provincie in de vorige periode, zeg maar, de eigen handhaving niet gedaan. Want ze zeggen, ja, we kunnen niet handhaven, we hebben geen capaciteit, we geen tijd voor, we weten niet hoe, enzovoort. En ja, nu is er een burger geweest, meerdere zelfs, die rechtszaak hebben aangespannen, die daar omheen wonen, omdat zij gewoon letterlijk benzeendamp aan het inademen zijn. Ja, precies. En die rechtszaak hebben ze gewonnen. En nou, die uitspraak ligt er nu. En nou die uitspraak dwingt eigenlijk, de rechter dwingt eigenlijk, de provincie om de zaal te gaan wandelen. Ja. En vandaar mijn vragen om te zeggen van, nou, hoe ga je dat nu doen? Hoe ga je dat? Ga je daar handjes en voetjes aan geven? En jullie doen dat om het helemaal te zeggen raadsbreed? Want meer partijen vinden dat moet gaan gebeuren. Ja, een heleboel. Er was maar één partij die zei van nou, benzine is niet kankerverwekkend. Maar ja, okay. Wie heeft zelf met zijn hoofd in de benzeentampen gezeten, denk ik wel. Ja, maar het is dus nodig dat er is een regel, maar die wordt niet gehandhaafd. Dus als ik door een provinciaal rood stoplicht rijd, dan mag ik ook gewoon doorrijden, wordt het ook niet gehandhaafd. Nou ja, ik mag hopen dat dat wel zo is. Dat is dan de consequentie. Nou moet ik er wel bij zeggen, en dat is natuurlijk het tweede deel van mijn serie vragen, dat die schepers natuurlijk ook wel de gelegenheid moeten krijgen om te ontgassen. Want voorlopig is ook in de hele provincie maar één ontgassingsinstallatie. Ja, maar als je zegt dat moet gebeuren, dan moet je er ook de faciliteiten hebben om dat te kunnen doen. Precies. Maar we lopen een beetje achter de feiten aan, volgens mij. Dat is ook zo, eigenlijk al omdat sinds 2015 het al niet meer mag. Dus ja. Het is al een paar jaartjes. Ja, nogal, ja. Ja. Dus, ja. Maar u hebt nu schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ja. En al een beetje het idee welke kant het op gaat? Ze kunnen niet meer zeggen van, ja, we hebben er geen handhaving voor, dat kan niet. Precies. Dus eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik zie een bredere trend. We zien in Nederland eigenlijk al vaker dat op de laatste tijd de rechter te pas moet komen, wil eigenlijk de overheid in actie komen. Mm-hmm. We hebben het gezien met het klimaatakkoord, met de agenda-uitspraak. We hebben het gezien met nu onlangs met de Raad van State van de Pas. En nu dit ook weer. Het is telkens de rechter die de overheid in gang moet zetten. En eigenlijk vind ik dat een beetje een aanfluiting voor onze democratie, voor onze maatschappij. Hebt u een beeld van hoe dat gaat gebeuren, hoe dat landt, die vragen bij het college? In nou, de provincie? Ik vermoed dat ze daar in actie gaan. Als je ziet ook dat het echt zo raadsbreed of statenbreed eigenlijk gedragen is. Hè, van de SP, Partij van de Dieren tot en met de VVD. Ze kunnen er niet omheen? Nee, ze kunnen hier niet omheen, nee. En als het wel zo is, dan zit u als een bok op de havenkist om daar weer vragen over te stellen. Waarom het niet zo gebeurt. Zo is dat. Ja, nou, het is een spannende situatie, denk ik. Maar het is beter voor de burgers als dit wel gaat gebeuren. Nou ja, het lijkt me niet lekker als iedereen Nee, maar we doen het al jaren, we zijn er nog steeds. Ja, maar bij u houdt het misschien ook niet in. Nou, dat weet ik niet. Ik zit ook niet zo ver bij het water vandaan. Dus ik had het nooit geweten. Maar nu u het zo zegt, moet ik maar eens gaan opletten of ik het ruik. Nou, inderdaad. En ik zou ook zeggen, meld het. Want ook hoe dat kan. Zeker, je kunt het zeker aanmelden. Want er wordt ook klachtenadministratie afgehandeld. Ook daar heb ik naar gevraagd. Hoeveel klachten zijn hier nou over gekomen? Mm-hmm. Maar bij wie moet het, is er een meldpunt ontgassen binnenvaart dan? Nou, het is niet specifiek meldpunt hoor, maar dat is gewoon in principe bij ja goed, dan moet ik eerst altijd even schuldig blijven. Maar in principe is er een bij Rijkswaterstaat of in elk geval die een van die instanties waar je dat kan melden. Ik moet even altijd hier op schuldig blijven. En anders bellen ze Robert Klumpers. Nou, mogen ze mij bellen, ja precies. Via de website van de provincie, ja. Daar bent u te vinden. Ja hoor. Denk ik. Robert Klumpers, statenlid voor GroenLinks over het ontgassen van de binnenvaart. Het vraagt om maatregelen. Het zal nog even duren, maar het gaat wel gebeuren. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd. Meet me down by the river. Meet me down by the sea. Hours and days go by. Still you wait for me. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change, don't ever fall by the way. Yes, I'll meet. Dit is De Late Avond. Een tweetje van John Secada en Too Late Too Soon en Amy MacDonald en Down by the River. En dat was De Late Avond van donderdag 24 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Josh Groen heeft het laatste woord. Fijne nacht. life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. It's out of my hands. To think for 2 years she was here, for granted, I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my hands. So I've learned that love's not possession, and I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression, but I learned too late. And she's out of my decision and cursed pride kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my. Bye.